بل اسکیمونو کو خلق خوشحال شی یفسدون فی الارض دین دین بل لوی فساد شتے و پسادی مکا والا اسکیم کنا تا تا چاویلی چی اسکیمونو لوکا نو تای کا پیر کئی آغا اسکیمو لکای چی خور لورن گور با پیدا کور رو باسی بیا یفسدون فی الارض فساد کے پر مرد اللہ کے دعوت تا پوس خبرو ماوی زمانی پکر نو تا یزل بھی کسیرن ویا دی دعا دے قرآن کسیر جی کر گئی کسرت اضافی دی جی او طرف تا کسرت نو بل طرف تا بقلت نو دوالا دے سنگوی گبرا کم دیر اپا سمکم دیر نو دا دتا پوس خبرو خو کسرت دو قسم بانی دی یو کسرت اضافی پا نسبت دا قلیل باندی یو قلت او کسرت حقیقتی حقیقی نفس الامری مانا سمانا اضافی کسرت دا دی چه دروغ پا نسبت دا رشتیا او زیاد کی رشتیا کم دی دروغ زیاد کی ہدایت کم دی گمراہی زیاد دا حادیان کم دی محتدیان او گمراہان زیاد شی دا چه محتدیان زیادو نو گمراہان با کمی بیا برابری دی نشی که گمراہان زیاد شو نو محتدیان با کمی برابری دی نشی دویم دی کسرت یا قلت حقیقی نفس الامری پیغمبر علیہ السلام ہوئی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ أَحَدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ یو سڑے پسامی تا روارا استا پا دری رواوڑی دا تال دی دنیا دی دولتون نگوارا دا دا یو تن پسام روڑی دل دا دیر لوی کار دی دیر کار دی دیر لوی کار دی خو اصلن و حقیقتن مانا دی یو دا سمول دا اللہ پنیز بانی لوی کار دی دا غشان تا دی یو تن گمراہ کی دل یا دا چا پا ذریع گمراہ که دنم دیر لوی جرم دیر لوی گناہ دی نو دا حقیقی نفس الامری وی دا سی مثال دی لکا چٹاکی او پاو چٹاکی کم دا پاو زیاد دی او کتو چٹاکی دا ضرور واخلی دا چٹاکی نسبت نجنگای خوی ما سخا یو چٹاکی زر دی دیر زیاد زر دی دیر زیاد زر دی مطلب تو شو چی دا چٹاکی دیر شیر دی کم دی معمولین دی نو دا کسرت او قلت پا دی اعتبار باندی ویلی دی وی آج جمعیت علماء والوں نے ساجد نقوی کی ساتھ اتحاد کر کے فاسق ہوئے تو جنہوں نے شیعہ محمد علی جناح کو مسلم لیگ کا قائد مان کر تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا تو ان کو کیا کہیں گے جیسے ہمارے اکابرین تانیوی گروہ دا اعتراض پر نیک نیتے دے کہ وہ بد نیتائی تا سو ہے دا اعتراض دے نیک نیتے دے کہ بد نیتائی دے بد نیتائی دے نو وہی ویم دا خبر پاکا کم چی دا ٹولو نا پرتو گزی بیا وہی ویم ولی لٹاوائی زو خواہ کرم چی تا پیم پیگی دا پیم پیگم نو را خواہ چی لٹاوائی خبر روانی گی محمد علی جینا شیعہ نو شیعہ ندے وہ اول نہ وہ شیعہ ندے دا مولانا تانوی رحمت اللہ علیہ خاتون وہ سن پراتی دی وہ چاپ خاتون دی دت خاتون لی گل دی خبر اتری سر کر دی علماء پسی لی گلی دی عقیدہ علماء نما کری دا عمل کی بابت عملی و در چاوا وہ شیعہ نو نہ غخانے و نہ شیعہ مسلمانو نہ پوا وہ او که شیعه او توایا نو پولس ناستی دیده کی سرمن بدلو باسی زخو تا شیعه نویم اشیعه او نو نو تا مولانا تانیوی مولانا تانیوی پی تصدیق کرده عالمانو پسی لگری دل تا ما سرمدرسه کم کتاب رو تشده را سر چه خو تا خطوی لگری عالمانو پسی لگری ناغو سر پدیشیو یو خبره پیگای سوچ کوای بیا روس بیا بیا نکته نگواره بگی یو خبره دا چه مسلمان و شیعه نو کافر نو بیجی نو بد عملی پا ہر چاہ کیوا دوی میں خبر دا اتحاد یو سر کرو دا سم مقابل اتحاد کرو دا انگریز مقابل دا کفر مقابل کرو نبی علیہ السلام یہود سر اتحاد کرو خبر اخبل اخبل دا زما دشمن بستاسو دشمن استاسو دشمن و زما دشمن یو شیو پا دے چی دے پا اخبلا اغا پا اخبلا اندوانو سر اتحاد کرو تش یا زوتای نو دا اندو علی نزوتای اندوانو سره دا اندرا گاند دا گاندی سره اتفاق کرو یوشی و سره خو پتسه یوشی دی دا کفر پا ختمول یوشی دا انگریز پا ختمول یوشی دی اغه په پلا عقیده او هندو په پلا عقیده مسلمان په پلا عقیده دلته چې یو شی دی په څه شی یو شی دی په څه شی یو شی دی په دې کفر سیاست یو شی دی د کفر د پاره په دې کفر سیاست یو شی دی په جمهوریت یو شی دی اتفاق په دې کړل یو خبره دغه خبره دلته چې اتحاد کړی دی نه اتحاد په دې رنګ کړی چې شیعه کافر نه دی ویل شیعه مسلمان وي وایو ته کافر او ایستاسو لیڈران دیو چی دا شیعہ کافر دے ساجد نقوی کافر دے او دا اول مبتدے دے او بریلے دے زب غلامی کوم بیا غلامی پیزار واپسی کردوم اگو زان سر یو کرے دے دے اسلام پرنگ کی یو کرے نا غزان تا کافر ہوئی انو تا دو کافر ہوئی دا اتحاد او دا غی اتحاد پر مانے کتا نسبت شتے بود المشرقین دا زمکی او دا اسمان لری والی دے بکیتا ادا انگریز دا لری کولو دا پاراو دا دے دا پارے کڑو شاہ سبی عطا اللہ بخاری رحمہ اللہ تعالی وی قسم پا اللہ کوم چی سپے سپے دا انگریز پتلون تا خلوا چی پینسی تا خلوا چی رائی کا گی نظم دا غسپی خلق کل کم خلو چی دا انگریز پینسی تا خپا چولے دا لاسا چولے دے خلوا چولا او غیر اخ کی بیدیتی ہو لوگ را نظم دا زمان دی سپی سرم مار کرتیا کم ظلم ساجد نقوی او شیعہ پہ اتفاق دا امت بانی کافر دی بے دا امت نہ سیاسی امت نہ انچہ کافر دی دو دو تا کافر ہوئی زما پہ سی اعتراض پہ اتحاد نشے بے اگو مسلمان کرے دے مسلمان ہی اپا مخ کے اتحاد کے گبرال تشنو پٹکو والا اور اسے دو نورانی جلسو لرا گئے ملکن ڈویجن تا جلسے اکڑلی دا دے دی اتحاد برکت ہو دے دی دویم اتحاد برکت بوز دائی چہ پرسوات کے بدی ڈویجن کی بشیہ پیدا شی ساجد نہ قوی براولی اکال دو پس بگور جلوس کو اوبا سید پسی دا بچوک رو دا چارا وستا دا وقتی که دا شیر آگلی جنا سر مفتی محمد شفیع رحمه اللہ تعالی مولانا ظفر احمد عثمانی مولانا ظفر احمد انصاری سید سلیمان ندوی دی علماء سر ملاقاتون کری دی آغا لیکلی ور کری چی تاسو سوی زمان خبر منم دی دین پوارا کی بدی تاسو پیگی دفن پیگی دا اتحاد اگر میں اوکا مکالمہ تو صدرین پر نمانی کتاب سے اس پیدا کی گی دا رشاد کراچین چاپتے واخلے ہو گو رہے پتہ تو لیے مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ خاتون پر نم کتاب سے اگر واخلے حقیقت ہو گو رہے پتہ لگو رہے نور تحریک دے دیو بند ہو گو رہے دے تحریک دے پاکستان بارہ کی حقیقت دے معلوم شی دا پا غیبانی مراتا پا بے ہمارے کابر دا پی غور پی خوم اللہ لائی کی رکھو ویستا استاد شیخ سے غلام اللہ رحمہ اللہ تعالی چی اگر سر جلسی کریو شیو ما تحقیقتو کو ما دا غوی ہو کی دل سنگ و دا ساسی ہو کی دل سنگ دی بغد المشرقین دا خزی و دا نر دا فرق نا پکی زیاد فرق دے او ذکر کما خبر کم نو آغا با ویم نور پا دی بارک نور تا پوسونو مکو تاسو سپکی گے بیزتا کی گے زینم تاسو کیون برکشتے برگان دا کشتے نو چی برگان شن زاد نور بیزتا کوای خود دا کوشی چکا چی دا پل برگراتین که مکوای دا خبرین دا نقصان نزان لگی که سمیگی و پا دی بانی او ذکر لیگیم نو دا دور پا درد لیگیم تاس چی تا پوش پا تاسو که نو مال غصر از بیا نو زماغا نیت چی کم سی نیت تیغا بیا بربادی گی نو پل کارو ما بربادی ما مخراب ہوئی او گمراه دا غوتا موه ما جنا سیبتا شیو تا موه اوه ما چی تاریف دی پرچی و علی کلی جا شیه دی زیبا دی بیا معلوم لی مردارا زیبا دی بیا معلوم نی چی دا چشو وقی با دی اخری پتا اولو کن کجا شیو کنو مونگو نو شیا ناپو او دی دین بلکل نا خبرو مسلمانو عقیده درستو و یفسدون فی الارض بی دینی که پا مرد اللہ که پا خورولو بی دینی بی دینی که پا مرد اللہ که پا بی حیائی راوستلو بی دینی که پا مرد اللہ که پردنشینی سملو تو باس یفسدون فی الارض فاسقان دی اولائک هم الخاسرون دا گزار بم خوشینو اولائک ادغنا لائقان هم الخاسرون قاس دغ دی تاوانیان فیدا ونکرلا اسلامی را نوز بلکی بی اسلامی را وستا پرده دا اسلام حکم ناغذ و اول مات که نچه اغیر مات که نکم اسلام را والی توس هم الخاسرون تاوانیان دی اللہ دی تا دا هدایت دا توفیق ورکی اللہ دی سمیت را والی اللہ دی معاف کی منگ دی اللہ معاف کی منگو منسانانی کیفتا کفرون باللہ دا یو انداز دا مسئلے ختم کرو مسئلہ بیان کرلا ادلہ بیان کرلا عقلیہ سرد نتیجینا جواب دے اعتراضونو نخ د فاسقانو البشارات التخویفات پانچ پیر دا پنځه مسلې بیان شو. دویم نمبر باندې بیان د مسلې کی خو اندازې بدل لے ذکر د نعمتونو کوي سړی ته خبر ہو کی هغه ته وګ نه دی وای ډوړی چې دل ما در کړل تا سره چې دا جامه زدا دل ما در کړل دومره حیاتا کی نشه چې دې خاطر خو کی اپا دی ساتھ روڑے زما خوڑلنا او زما کور کی تاکی شرم نیشتی دی مانا بانی قرآن پوکی خو غط عام نعمتون ذکر کی چی اپا کافر مسلمان یو شنن تجید اولی عام ذکر کی ذکر عنوان دی ان ناس پا ان ناس کی کافر ام دی اپا ان ناس کی مسلمان ام دی نو طولو تا نعمتونو بیان کی استفهام دا پارا دا تعجب دی اللہ تا تعجب رازی اللہ تعجب کی حدیث کی مرادی خود صفت دا اللہ رب العالمین دا غم مناسب دے یا استفہام دا پارا دا تعجیب دے سوچو کا تعجبو کا دا سنسنا خبر دا سنگے انکار کوئے تاسو دا اللہ انکار چا کر دے چا سر چا قرآن لگیا دے اگو دا اللہ انکار نکو اللہ منو دے اللہ صفات منل نبیا سنگے انکار کی کیف تکفرون باللہ سنگ انکار کوئے تاسو توحید دا اللہ کیف تکفرون بتوحید اللہ کیف تکفرون بعبادت اللہ نبلے ولکی کیف تکفرون باللہ ایمان بکتاب اللہ دا قرآن انکار ولکی کیف تکفرون باللہ ایمان بالآخرہ بالیوم الآخر ولنکار کئی آخرت نے انکار دا اللہ نے انکار دے کیف تکفرون باللہ برسول اللہ پیغمبر انکار ولکی کیف تکفرون باللہ سنگ انکار کرے تاسو دا کتاب دا اللہ نہ ہو دل للمتقین کیف تکفرون باللہ سنگ انکار کرے تاسو دے صراط مستقیم نہ سنگ انکار کرے تاسو دے رجال الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سنگ انکار کرے دے رجال الصراط نہ دے رجال اللہ نہ دا مسئلہ بلا شروع شے دا کنا تصوف وڑی پلیت شے دے دیر پلیس شے دا تصوف دی دیو بندیانو کراواتی دا پیری موریدی دا تصوف دا پلیتی پا دو که دا دلتا خوی وی خود مرا ساری نیشتی سعودیه که چه دو دا چاد پانی جرح کئی دا سلپیان جرح کی پی کئی نوی دی دا تصوف متصوف دی تصوف والا دی دیو بندی دی تصوف والا دا تصوف والا دی سیده لکه دا اغو پا مخی جو تکاپی روی تصوف والا دی اغیر انکار کی تینا کیف تکفرون باللہ در رجال اللہ نے انکار والے کوئے بزرگان مشایخ تلقین دے دین کئی تلقین دا اذکارو کئی تجربہ پہ کئی دے خوش کو کوٹا کے کینا دا ذکر دم رکھی روایا زور کی نظر ساتا پزور دے نظر ساتا او زور کی ذکر کو سوچ پہ ساتا تکفرون باللہ سنگ انکار کوئے تاسو توحید دا اللہ دا قیامت انکار کوئے دا کتاب انکار کوئے دا پیغمبر انکار کوئے دا مشایخ دا دین انکار کو دی مامانو دی دینس پا کس پوری با دی رجو توی پا خپلا آغا مقام تا نرسی دلے شیخ سبوی رحمه اللہ و تعالی خلاہو امانگک کودا غمون دلو تشی کورکامن دی کورکامن غوٹے چا دو کورا پتا کرد دا ایخ و تبانا سوی ما اٹای کرد دکان میں کرد سودا خرطو ما پساری ما دو یو حدیث چا ترا پیدا کرد دوی را پیدا کرد منگا بیامون دا دیر پا خواه من دلیو منگا مستانا مخی من پخواه مستادی نیکن مخی زمانگا نیکون مخی من دلیو تو اس مارا پیدا کر زی سوز آگا حدیث شم علی حدیث شم علی حدیث نی بی مذہب یقینی مذہب دیکی نیشتی کیف تکفرون باللہ و کنتم امواتا حال لائی چوائی نیش نوائی مییت من لا روحا فی قرآنم ذکر کی کنا زمکا مرد ہوئی نو مرز مکی با نیو باران رو جوندی تن جوندی تن را پیدا کم تصور شیخ پا دو مطلب دی یو سیدی یو غلط دی ما مخی ورز جتوی دی دی شای اسماعیل دی کتاب اقتضاء سرات مستقیم پا علمان تصور دا کور چی دو استاد مخی ناسی ما وز دا غصر لوز کرد دا دی خبری من لوز که زوری دا گناه کم زما استاد زلن ما ته خیری سی جا خود دعا کی چیز ما نم چې دعا نم نم خیری بکی جی کنه نو خیری ورا باندې دا غولگی کزی تا بیداری کوم نو ما باندې ودا غ دعا ولگی شیخ دعا کی استاد دعا کی پیر دعا کی خپل شاگردان ته دعا بولگی او دې دا دا کار چې کوم دا خود سره در کوي دا په مخ کې ناسم نو دا په مخ کې زه ګنا کوم نو څه براته وی ولی کوم نو د دین انتقال کیږي په پورتا کدا انسول رضد رب العالمین پا مخیناسی دا اللہ پا مخیناسی من تعبد اللہ کانک تراو دی مانا بانی تصور دا شیخ اصل کی استحضار دا غوعدی او استحضار دا غزان تا چکے زمان قبر شنو سببیم اللہ که حدیثو کی مثالو نشتے و یو باوی ما چی خبر لندش کنا یو منوی ما یو وی ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراغه وی دری عملونه دی راکی ایمان را وړم او تو خبری دا کی دایب دانشم پر خو ایمان می ما ایو پر دم اوس پکې یو پر دم ایمان را وړه خبره یو پر دم وخا غلا گریم غلا کوم ڈاکوی ما او طاقت اللہ را کړی دے بس نشم ټینګی دے بس باګړی ته دانګم ګډ پی سترخ کې ورسم زل یو سم یو دا نقصان دی دم نقصان را کې دادې ځوانم طاقت قوت می زیات ته نو زینا را نه کی صبر دې نه شو عادین بل وی دروغ و ما قوله مې نه ټینګی دروغ په خبره کې گاډه رکم نا مال گو تاټم یو پکې اوس پرې دم د دې مطلب څه شو چې دا کارونه د ګنا دي ذکر ذکر کې ګنا او تخکاری کې دیم ګنا مانی نو دی خو ګنا او په یو ځای نشم پرې دم یو پرې دم نو رسول علیه الصلاۃ والسلام ته ایمان راوړه یو پرې دی نو دروغ پرې دی دروغ موای ای سید دروغ پرې خو لا څو وخت پس اراده دا وکړه چې زما چته وګړ پیسراولم چې حلال کم بندارا وکړو نو دے دے کی استحضار او دا شانتا شہود دے شیخ پکر کسو چی خواہ نو ما خوبی دی چی دروغ بنیم نو چی زلال سن زمان تپوسو کی رشتیا ہوگیم نو شرم ندے نو غلط پاتی غلط نکلا دا دے دے شیخ تصور دا پیغمبر علیہ السلام اقا خبر آقا بجلی سر آیات نو بلا مقبانی یا روی زمان غزالا یارمی لارشم چی تنگیلی لارشم نو زلکی پکر را گے جو جواب بسور کم تپوس خوبا کی کنه کار گزاری بویم نو درو خوما بان کرده که درو خوبا نویم نو دا اولا چویم نو شرمی گم با گناه خواقه تخکاره نو چی دا گناه دی پدی دین که گناه دی اخلاقی جرمم دی زیناو نپا دی تصور دا شیخ دا زیناو نمانه درم نمبر باندی دا داغا مسئله را للا درو خوبا یلو مسئله را للا نو اوز که پیغمبر اسلام تا پیش شو وی سجی کردی نو دے دا مخ کنا پا دی یقین تل لے چی رشتیا بیم چی سمی کردی زکر که رشتیا ونو انو ما لوگ کردی دے کنا بیلوزی بنا دی دسی خونه ونو پاکستان لے پاکستان لے لیڈر یا قدون ما امر اللہ و بیهی انگیو صلا نوی دا کار نشم کولے نوی سایی دا اگر تا پوس کیوی چی دی کردی سای بیو اغلال اطلم نو تصور میراغی نو اغلال می پری خوا زیناو لطلم تصور میراغی خیال میراغی نو پری می خوا یو تکی وی وہ دے دری وڑ گناہ انہوں نے مانا کہا سو سنار کی ایک لوہار کی دے انگر یو گزار دنیا درزی ازرگر ٹولا رہے ٹکا ٹکا ٹکا ٹکا چاکی کروانیشتے گزار یو خدلوین دا تصور شیخ بنیاد دے مرس خدهی بنیاد نور روایتون امشتے انشاءاللہ وہ ضرورت دی خبری تکنیشتے کنا وہ خلقو برباد کو تصور شیخ دے دے لاؤ چیزا گورم نظما پیر مائینی زما پیر زما د حال خبری دی پاک ساک مشرک دی بی دینه دی بی مانه دی شاہ سید شرک دی کنه حاضر و ناظر و من دغه تصور د شیخ نشه کم چه مشایخو ذکر کرده دی اگه دغه تصور نوی نوی دغه جدا ده چه تعبیر یاو دی اما عبارات جدا شوی دی ملا علی قاریوی مرقات که سو زه روایت نقل کی ابن الحاج سو زه نه دو زه نقل کی ده خطابی پا حواله بانه ابن الحاج پا مدخل کے سو زیادہ روایت نقل گئی وہی متاخرین خطائی راغلہ غلطی راغلہ ناغ پدی وجہ راغلہ کہ دو شرعی نمونہ اسامی چویلے شو اگر پخپل زمانہ منتبق کر لی آلتا یو مطلب ہو زمانے بدلے دو سر داغی ٹکی محمل بدل شوے دے اگر بدل مطلب دو خپل زمانے اگر غستے دے مثلا کیم دقا ذکر کے سما وہی تیرو بزرگانو با سما کولا نو دو تین روز تو را جوڑا که سما شه پلانکی بزرگ کولا پلانکی بزرگ کولا نو زنو پکو جوڑا که چنه ده که اختلاف ده چاو تا رواوی لی چاو تا نرواوی لی خاص اختلاف تو کیم نیشی ہو مشایخ و مخکنو چه سما کولا نو آقا صرف دا شعارو یا دا قرآن دا آیتون با یو تن تبیوی خر قاری تبیوی خر قاری چه قرآن خلولی یا خواز و اونکی شاعر تبیوی چه تتا شعر و جزرد نرمی دو او تت تلاوتو کا نو پدی که بدا غزرد نرم شو دا سما بزرگانو کرلا نبا پکی تا جینکی ناسو نبا پکی علکان ناسو نبا بیباک غزلی بپاگی کی دا چیزونو پکی تا نو دا لفظ رو رو پدلی دا و پدلی دا لگ لگ زیادتولا نو سماعی دا خولی علک دا خولی نکرا دا پایمخ علک دا خولی نکرا جینکو دا خولی نکرا یا علکان جینکی گاڑی را کنول ادا دی سر بیا تنگ وار کولم شروع کو چا سیتار که چا رباب که چا منگی تنگ تا کول سر شروع وی سماع مخ که سماع شوی وا نو اسی منگ سماع کو مخ که سماع سرو دا وست دا خبر دیده که روان شولا دا شنطا مثالی زمین پتکه او مخی و پیغمبر السلام پتکه تڑده نو کزو پتکه او تڑن زمین ده بودون سنت بدای که مولی سیب تڑده ده به سنت بدای که قنداری سری تڑده چه رو هلیکوپتر پیکینی اگه بودو پتکه داون ده پیغمبر السلام پتکه بداون پال پله که ده بونو کوار خلکو یا پیخوی تڑده ده برا میتای پسر خیلی ده اگه نه چه مرد پتکه تاو کرده وی ده پیغمبر السلام پتکه بدا سیون نو ده دی ده خود دی اگه پتکه او گوره یا پتکه سنگو رنگ سنگو طریقه ده تارلو سوا دستوری سو دینو اکا عادتو ده پتا لگول غاری کنه دین مانا سنت هداو اکا سنت طبعی او ده قوم جامعو نو اول خبر داده که ده سنت طبعی و ده قوم جامعو ال امامه تاج العرب پتکه ده عرب و تاج ده کله چې عربو پټکی وګورځاو نو دو عزت وګورځي ذلیل بشي نه عزت وګورځاو کنه په سر باندې تور سر روماله تورې ده اره دې غړې ته نه خامار چا پیره کړې ده پاسې نه بره خامارې پیښې ده بندې ته نه تړلل په دې عربي دي پټکی وو دا سوټو کې عام عربو لري ګرځي دې پته تشته تاسو مسلمانانه نه ماته پته ده دا ولي ګرځوي و ابو دجان رضی اللہ تعالی عنہ په خود کې سره چیرړه سره تړل و نو دا د تبلیغیانو دوستانو د دوه یو شاته مامله ده ابو دجان سره چیرړه سره نه تړلې و تور د پیغمبر په لاس کې هغه شوی تو غواړي چې خدای کونډه شي مخامخ شي میدان کې ولرلې عربانو د جهاد نه تقریبا انکار کړل او پکې رومال سور تړل نو خو یې غر کړ نه رومال خو لري کنه سپینی کا نو رومال سور د ابو دجان په سروم میدان دا جہاد کی وہ نہیں میٹا میٹا ہپ او کڑوا کڑوا تھو ہندوستانی روئی خواگر آکا گا او تارخ تو کا جہاد پریدا اور رومال پسراوا پٹکے غرضوا بندے سر چا پیروا کولے دین دیو کو پیزا وزڑوا وزڑوا عزہم پٹکے اگردو پکڑے اگردو لندو پلی عزت ختم کر عزت ختم دے کنا تو خواه بنده خوبه که تا یو نیم چرتا دیر خسر ایغا بساری نور طول سر طور پتلون و سخا او نهایت بد عملا التا نکی گی نور طول دولت پی یوروپ که پروتین یوروپ تروان دی التا بدکارو عدد تگی دی وزعو وزعو دا قومی جامعه و تیجان العرب العمائم تیجان العرب دا قومی جامعه و نبی علیه السلام گرزوله ده نو که سرای پا دغا نیت گرزی چی اغا گرزوله ده نو زی گرزون دیر خدا سوابی کیگی و یو خبر ده بگی چی پتکی بانی دیر کلکی گی چی دا جو نخدا و دا سنت و حدا ده دا دین ده نو لنگ با سر بیا گرزی که لنگ و سرو نگرزی نو پتکی بیکار ده پتکی نبی علیه السلام عمر لگرزوله عمر لگرزوله او دا کل گرزوله کل لرکره ده مسند ده امام اعظم کی سر تور سروم کلا کر دے دل یواز ٹوپے سروم کلا کر دے دل یواز پٹکی سروم کلا کر دے دل پٹکے ٹوپے دوار دے دی سر عام طور کر دے دل عام طور ادا وہ کل ادا کری گی پر خلاف دا لنگ نہ لنگ چرتا نہ دے وقت کلے کو وقت کلے دے لنگ نہیں دے وقت کلے نو بیا با لنگ عمر لگا رضول غاری ابن قیم وہی چه رسول علیه صلات و سلام پر توک گرزوله ده لگوا ولی داو صحیح حدیث کرا گری که نبی علیه سلام پر توک اغسته ده پا بای بانده او بیا داو مرادی که نبی علیه سلام پر توک خواخاو که دا استر ده ده که پرده زیاده ده داو مرادی حدیث که نو چه صفت اولا کرده ده وخوی آغسته ده نو ابن قیم وی نو گردوله بومی گردوله بومی پا پوکرم ده خو عام طوربانی پرتوگ نو عام طوربانی لنگو نو چه پا پتکی چوک زور لگی نو پرتوگ بو باسی نو بیا با پستا غیر پتکی خبرسته گی که پرتوگو سخی او پتکی سنت تینو دروغ وی خطا کیی نو دا پتکی پی جندل واری کنی چه پتکی سنگو رسول علیہ السلام عبدالرحمن ابن عوف راوغو ویراشا پکار دی لیکم تشکیلوم دی پتکی وولیو بعض روایتونی که رازی سپین پتکیو پیغمبر علیہ السلام پل مخی کینو فنقضا عمامتهو پتکیو لروان کو وعممهو بی عمامت سودا من کرابیس تور پتکیو لو تڑو دخامتا ٹوکیو ٹوکی دخامتا و تور شملیو لو دو پریخوی یو ایدی طرف تا پریخوا یو ایدی دی که پریخوا تلور گوتی تقریبا وی ها کدا فاعتم یبن عوفن دا دا نبی علیہ السلام پتکی اول چو دا کماندر سند ورکولو ما تا کماندر کری استا دا کماندر حربی نخدا دا پتکی اولو پتکی دا جنگ پلی باس کی دی دا جنگ امام محمد سیر کبیر کی پا دا قباب ذکر کری چو پتکی دا جنگ جامع دا پا جنگ کی گرزوا بار یو کنی نبی علیہ السلام بیشو نو پتکی تورو اتغلی اولادا شو چو شملی دو بیت یو روز تو طرف تا یو خی طرف تا کلا مخی طرف تا کلا گز طرف تا وڑا شمل هر طرف تا چی ول ختم شو جال تا که که و پا دیکی طریقه سوا پا دیکی طریقه دانو چی بطو لور کده دا فیران خکر ادرا دا خکری ادرو لیفه که تا دا شمله دیده که پیشوی شمله دا دا غا کیون بیکنه و شمله دی را لطی تکلا جگ شمله دی را لطی تکلا پیغمبر السلام شملو که جگ نو دا خامتان جگ شمله ولیکی نو ولیکی یغرزها حدیث کی الفاظ دا غرض راغلی دا بچ کم دے کہ شم دا ختم شو غلط کہ بہو منڈل نو پکا تھا برابر کتا طرف تو پورتا بشمل نو او ناروا نی دی مطلب میدان نی چ پورتا پر ہو گئے ناروا کو او کہ اتباع کی بیادا سے پکار دا او اتباع کی بیام دا پکار دا چ اکوار طول پتندیرا نشی الو ول راشی صد دی طرف از دی طرف چ سجدی جی آزادی دا دیو ضرورت نہ فقہا و مسئلہ دی کہ دا لو سجدہ علی کور عمامتی ہی جازا مانا پٹکے خطا ہو رہے دے چی تندے پہ کی پٹتے پا دیبانی سجدہ اکرولا و پٹکے دلان دیرہ گا نو روا دا جواز کم دیکی رہ دی چی بلکی نا اولائی کنا چی بل طرف اولائی نو دا طرف تا جواز ہوئی مانا غور دا دے چی تندے دی ترگن دی او کا ترگن نو اپا غیر دی پٹکی بانی سجدہ اکرون سجدہ کی کسی کمانی تشینش تے حاجز نہیں موجود نو اوز دی پٹکی نا اختلاف ولی را گئے دا پا دیر آگئے چی پٹکی نم قدری اوری نا چی پٹکی وی نوی دا زمان دا پٹکی بوجودی سی بونو نگوری چی دا آگا پٹکی سنگو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیزارو اصحابانو پیزارو نعلو تو وی نعل النعال اوز که پیزارو لی چی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیزارو نو زبایم چی زمان دی بوتانو پشانتو نو بول بوی چی نزمان دی چپولو پشانتو بول بوی نا دا خوزما دا آغا گرگابو پشانتو دا پتا نلگی وی چی نبی علیہ السلام پا گتو بیش تایف کی وینی چی بیدی دمرا وینی بیدی چی پانی مبارکی ڈکی شوی شڑا پا رہی کاؤ تو با خدا دمرا درو چی جوزونی نشیوڑی گاڑی خبری جوزونی نشیوڑی پانو مبارکی دی وینو ڈکی شوی شڑا پا رہی کاؤ اگو دا خیال کرے چی ہم دا سی پانوی رکدا چی میارن چی جوڑی زمان دی علاقو کی جمعک کی جوڑی دی چی پا یوا پانا کی سڑے پسیل پوری وطے شی دی کشتہ امرائی دو مرغٹ ہے نو گری داو آگا دو ویرو رکے شی دروغ دی یو تلے تپلے و یو تلے باو او متر من بے وچا کرے و دخپی پی ساب بے غصا کرے و از سوری بے بکی کرے و دوا دا غب پی زوانونا پا دی دی چی با یو با تا دکون دی پا دی شاتا کلو یو با دس برابر و دا دو بای دی تا تلی اچھے پہ امگو سفر باتن دا پوندی پای بے سرو چت کر نو آگئی پانا نو نو بوٹو نو دا غا سفلے کو تا سرے یو تالے سفلے ہوئی نو راس خبر دا چی یو تالے سفلے دا اولی اگر دا نال تکی واورید ادا نال مانای پا پانا اکرا ادا پانے دا خبر پانا راورا دا آگا دین راوان شدی تر راورا غلطی رازی دا الفاظو پا استعمال کی دا زمانی دا اختلاف سرا لفظ آگا دے معنی دے دخپلی زمانی غفامی نو نقصان تینا را پیدا شو غلطی تینا جوڑا شو دیو جنا اختلاف را دی دا کنتم مواتن کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتن وینش نوے پیدا فاحیاکم اللہ جوندی کرلائی نعمت دا اللہ من اوبدو ربکم کنتم امواتن فاحیاکم اوبدو ربکم اللہ جوندی کرے اللہ پیدا کرلے میت کی روح پکی تنی کہ اصلاً پکی روح نو کبیاتی نووت ناغت میت ویلے کی مردے او ملاوی وی انبیاء معاف کا ماتوی نیوٹون مدرسہ کے زمین علمہ لارم کیا نصم دو ملیان نور رسی درم بل را رہے درم وی خلالی کا نا نو درم را رہے وی حضرت سے انبیاء معاف کا میں اللہ معاف پیدا کری دی معاف تیری اس سے مطلب دی وی ویم چی مر مر مکاوان دی سارم تقریباً تلیخ را دی با انہوں میں اکر سا درس میں اکو طالبان خو خو استاد سو کار خدای کنه ټک پر ټک به هغه کیسه ته غته ورسو او بلی مدرسې ته ورسو بلی مدرسې ته ورسو د څه هغه غوغه جوړ کړی و ای معاف کما معاف دي خو ستا په مطلب نه پیګم ای مر مر مکه ها ما یو سپور مر څه ته وی غلی شو ما ته وای کنه وی چې ساتي وزي یا په کې نه مې دي ته وی کنه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې خاخو صاحب کیو وی نه نو مې مړ کنه بیا میں پیغمبر لے کے غسل ورکو صاف کی ہوئے نا مڑ وی آؤ میں کپڑے چو تا چو صاف کی ہوئے نا مڑ وی آؤ میں بیا شو جنازہ کو صاف کی ہوئے نا نو میں مڑ کنا وی آؤ بیا میں صحابو کے ابو بکر صدیق جی وئی من کار یابد محمدن فین محمدن قد ماتا صاف کی ہوئے نا نو میں مڑ کنا وی آؤ اتفاق دا صحابو پدی بانی شیرے کہ پیغمبر السلام وفات دے وفات مڑ نو صاف کی ہوئے نا دس میرا شمار کرنا شاگردانی ولاړو چې ګڼ شو ولاړي سر 200 تنه کسان ولاړي ساتي غلې وګړو وی نشته پیاله د چای غتوم پروتو ماتو پروتو ماته نه لاس کا غتوم نشو لاس کوله نو چې وی نشته ما یې سره سم خبره کوه غب ملګا وی نشته کنه ما یې په زور وی نشته نشته ما دې پیری تای قرار وکړو نو خو تای نه معاف کړه ته خدای غر که معاف کام بیا پریدا چې الله سویل دی هغه شانته پریدا شاگردان پورې خواند خدای زړه د اخلاصه اچھے سو شیخ میں چیری واڑا چیری واڑا ویلا شو میں دنو انتما مواتن واحیا کم دا دی نیوٹن پا مدرسہ کی میں دا مناظرہ میں سرا کرلا کہ تاسوے چی دا بار پا دی جماعت کی غگی دی جماعت کی نگا کم دری تلور مولیان نور مناسوب مدرسہ کی میں سرا مناظرہ کرلا ابی اللہ کنتما مواتن وائی مرو سادکی نو بلکل نشوائی واحیا کم نالا جو اندیکر سمان سائدگی واچو حیات سا چول دی فاہیا کم سم یمیتو کم بیابم وجنی دی دنیا نا بزائی سم یحیی کم نو بیابم جوندی کئی دو حیاتا او دو مما ترالا دا نو قبر کی چم دغتانا کی اغ روح دن نسو حیات جسدیا عنصوریا نو حیاتو نسو شو درے حیات شو نو پا دی درم حیات پس مرگ مانی که نمانی که مرگ مانی نو موتونم دلو شو ام مرگ اللہ دو پیری شو پیغمبر علیہ السلام مرگ دو پیری شو دا جسد مرگ لن یجمع اللہ علیکہ موتتائین ابو بکر صدیق خطبہ کی ہوئی چی کلیولید پیغمبر علیہ السلام خبرو رسید وی نبی علیہ السلام وفات شو ابو بکر صدیق وی ان قسم زہری یا زمان ربا زمان لا مات شو طول زمواری پا مارا لا او چداغ خکولی که طیب تا حیان و میتان جوندے او مرد والا پاکی تو خوش بھی ادو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب کی لن یجمع اللہ علیکم وتتائن اللہ پتا مانی دو مرگون نراوری جیو مرگ داری اجون دیکھی گی وانا بیا بمری لن یجمع اللہ علیکم وتتائن اس کے حدیث کی کہا ابو بکر خطبہ بخاری مسلم کی طول کتاب انہوں نے کہا لن یجمع اللہ علیکم وتتائن دو مرگون نراوری نو دوستانو نتا پوسو کہا چی جسدی انصوری دنیاوی منی ما تا سرا امن خو بیا با مری و کمان مری نو کوئی بیا مری لن یجمع اللہ علیکم و تتین ابو بکر وی او قرآن وی موتون دو حیاتون دو نتا در اکلا مرگون در اکلا اول نیشو بیا دنیا کی مر شو تو بیا جنده شو بیا بمری دری مرگون در پیرا وصل اول ظلم کئی اکو این نمری درسی با پاسی نو بیا با جنده بیا حشر سنگر آگه قبر که جنده پروت والی ری پاسی والی نه دنیا کی ضرورت تی پاسی نه دا خدا غونه تا پرس کش سنگ موز کئی و تا پنیلاو بکوی نو که قبله تا خونه او دیریگی قبله که و قبر که دسی جوڑ لی نو آقا دو فوتا پلان ده جو دو نیم فوتا پلان که دو نیم فوتا که موز کیگی رکو سجده کیگی که وی او دریده پا کیوم نکیگی زا قبر دیر دون دی او درید پا کیتا نو چه او درید نو اس چی موز کئی نو یا با قطب تا که دسی بکی نیلاو تا که یا با قطب تا که جنوب یا شمال تا بکی نو موز کیگی اغا موز دی وی دا خو دا بل عالم دا نو دا دا تیم رکش جی دا بل عالم خبری جی کن تسر حیات دنیا وی جسد یا وی اون سوری یا وی حقیقت تیار دی اچه آره شوی بیا بل عالم کی دی بل دا چه نبی علیه صلاة و سلام یا انبیاء پا قبرونو که دی جسد متحر سر موز گئی نو چه بلی دی نو زی ولی نینم بلی اینی یعنی پیغمبر اینی وی ماولید موسی علیه صلاة و سلام یولد دی تلبیه وی ماولید یونس که علی جمل ناورا پا خوڑران جی اخبانی سور دی یو لب بی تلبیه ہوئی نبی علیہ السلام اینی اصحابانی نئی نا عالم خبر جدا دا قبرون بانی تیره دا اوخی توب کو ہوئی ری دا پیغمبر السلام مدره ایدی زینو که قبرون سوخشه چا دا پتشتر چی دا دا چا دی ویدا دی اندوان وینو کافرو مشرکانو دی پیغمبر السلام وی عذاب دی پی زمان او خداقین او تره دا پیغمبر ندی پوا چی پا دی عذاب دی اوخی پوا کرا اللہ کرده چه جسدیه و عنصریه دیخو بنده با پی پیگی کنه کیف تکبرون بالله و کنتم امواتا فا احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم سورت روم که اسم آیا آیت لسته و اگه کم دا دو حیات ذکر کری یا دو موت ذکر کری نی کنتم امواتا فا احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم نو اینا اللہ جو اندی کرائی نبیا سنگا سمیو ہوئی کوم سمی رہی ترجعون از حیات نفس بیا اللہ طرف تا گردو لیشائی اللہ طرف تا بیا علو لیشو نبیا بس کوئی آیت نمبر سلیختم آیت نمبر چالیس اغاز سورت بقرہ آیت یو شانت دی اللہ الذی خلقکم سم رزقکم ثم یمیتکم دلت زیاد کر رزقم در کئی جو اندی کرلائی رزقم در کئی ثم یمیتکم نبیا مواجنی خلق چا غیر خمخ کی خلق نو کنا راغ موت اندی ذکر کئی غیر پا خلقہ کی دن نکا پیدا کری وی نشوین اللہ اشتکرائی روزیم اللہ در کئی ثم یمیتکم نبیا مواجنی یہ وشتم سپارا سورت روم آیت نمبر چالیس ثم یحییکم بیا بم جو اندی کئی حال من شرکائکم بل جندونش دی اول جندون خلقکم دویم جندون ثم یحییکم اول موت پا خلقکم کی اول مرگ ثم یمیتکم دو مرگونا دو حیاتونا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا نشوی اللہ اشتکر دی نا پا دید پاس بانی دریز کئی تد کمینا نا سمت لب شو چه قبر کی یعنی پس دا مرگ نا جوندون نیشتی شتی حیات شتی حکم حیات چی دنیا کی ده متعارف جسد عنصریه کی روح مکمل طوربانی متصرف ده در حیات یو زل ده پا دنیا کی یو زل ده پا قیامت کی در چی حیات دومره قدر حیات چه جسد پا خپل زیده تا هر حرکت نیشی کوله چه سو اللہ نی گفت دی او جسد کی انتقال نیشتی ده سرد دغن دروح و سر رابطه دا که تو پی گزار که نا خوگیگی که لور را پردی خوگیگی پی ماری چی چی خوشحالی بانی پیگی یوزع فیه الحیات والمعذب فی القبر یوزع فیه الحیات بقدر ما یتعلم و یتلزز فقهاوی زمان دی فقی کتابون ہوئی دا تکی چی کم زیم دا فتح و النوازل دا بلی سمرقندی دی نور علماء ذکر کری خوٹے کی داسی نہیں یوزع فی الحیات بقدر ما یتلذذ او یتعلم دا عمر جوندون دے چاگا پی حیات کی دا تلذذ او نعمت با عذاب بانی پی دیشی نو دا سی جوندین دی حیات جسدیه جنسیریه وی دا مخی غالی نرازا که دا آغا طرف نراشو نا پستر تا پسی رالی نو پستر کی بیرگون و واوری ست به مات شی نو مخی نزا دا دوم را منون خواره چه پرات دا آغا سنگ اینی جونده بیا چه اینی نو بیا بیا اوری ام نوی سماش ده اوری با ام اللہ اللہ سب مبارک جماعتو دا دیوبند علماء رحمهم اللہ اب سمر چی اغا مبارک جماعتو پاک جماعتو آغا مرخل کو سپک کا سپوری کا او پلیتی کا اپا نم دیوبندیتی پلیت کا قاتلهم اللہ ای عصابت بیضاء سودو اللہ تی تباہ کا خول سپین جماعتو اغا دو تور کو ابد مورے کا دا قول دا علی دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی ما کموی کنا عراق کی دی شیعگان بارکی قاتلهم اللہ ای عصابت بیضاء سودو اللہ تی تباہ کا ذلیل کرا شیعگان سخ کول سپین جماعتو دا صحابانو ادواغ ترکو بدنامے کی عبیزت ہے قاتلهم اللہ ایغا چل نلائق اولادو کو دا خپل پلارانو دا خپل نکونو سل کالا چی پی منظری کولی اصل کالا چی پی حزب جدا جدا اصل کالا چی دیو بل سر بانی کتابونی لکل اگر دی سلو کالو اگر دی سیاسی اقتدار دا پارا پا دی لسو سلو کالو که ارت وینزل تبای کلا اگر کتابونی بدنام کلا اگر کتابونی لکل دی دا مطلب دی دا مطلب قاتلهم اللہ دو حیاتا او دو دا درم پی کتن شی دا پتکی مقدار سور دی چی دا بسو گذا کپڑای نیشت دی مقداری د پټکی مقدار یو دو عرف په بنا دی که علاقه کې خلک غټ پکې ته ته غټ تړم که د روغړو کې رواج تیړو کې تړه منصوص مقدار پکې نشته دغه عمره دی چې شملې ته دوه پاتې شي اولم واوړي نو کم نه کم یو نیم ګز چې یعنی دوه دوه نیم فوټه چې د سر نه تاوم شي دلته هم شامله پاتې شي دلته هم څوکه باندې راشي چې پټکی کې نه وځي رستانے شملہ رستانے شملہ کے اسبال ناجائز دے فی الامام علی مولی کری کہ امام کی مسبال ناجائز دے نہ اسبال ترے بنا پر عرف باندھی عرف کے یو لاس پری دینو تے یو لاس پری ذات میں پرے دا کہ وہ بڑی پوری پورن دے بڑی پوری پر دے بڑی نہ کتا پر کھول اسبال لے بیا دا انداریانو اکتا پا دا غلقی نو چی رکوتا کزی کنو ایلاس کی نولی نو خواشی خوشلان نای فرید ایلاس کی سلن دا ایلاس کی ترخ کی نولی اس بال منا دی پکیتا بعض علماء لی کریدی چی دا نبی علیہ السلام دو پت کیو یو لانو روکی یو غطو روکی بے امیشا گرداو اغا تقریبا سلور نیم فوتاو او غطی یو اولاس و شپاگ نو سوارلس که پینزلس فوتاو سیوتی روایت نقل کرده پل فتاوا کی او داشان تنور علماء ابن الحاج مسخل کیم نقل کرده و سارا دین اوی چی دا روایت ثابت نده ثبوتی نشته ده نور علماء بوی ابن حجر مکی چاچه شیخ الاسلام متعلق دا کفر فتاوا ویلی دا اغا فتاوا چاپ شیخ فتاوا حدیثی ها اغا هم دا غلی کلی چه فتکی کی مقدار نیش چاچه مقدار خود غلط ده و روح بانی بنا دا داغی خلاف کول دا قوم دا دین معلومی کی چی سنت حدا نده سنت دا علاقه ده دا علاقه ستا علاقه کی خلاف پتکی گرده تا پتکی گرده وکانو سلاف بلا کئی ستا ملکی علاقه کی خلاف کمیز گرده غن او گریوان پا دی دی دی اللہ سونی دا شانت دی دا پرتوک پینچی دا شانت دی نتا چی لاش پنجاب تا دا غریزان سرا دا غصل را ورده سر پاجامه غستی کمی سی بیاد سالور گوٹه کرده دی او جیبونو پا که تا دیگ آلوم پراتی دیگ آنه دیده که بلی و شوی روکه اغیی که میسواک مندل دی نو پا یوا چیلا مانی تخپل جامع پریدی انا روان دا دا خپل جامع غو کیو چلو استا جامع ناغوندی تا دا غا جامع سلا غوندی نا بدل کی قومی لباس که چی دا شریعت خلاف نی خلاف کور سن خلاف تو سنت قومی جامع دا شانتا قومی شیار چی دا دین خلاف نی غم پریدا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی لولا الہجرہ لکنتم رام من الانصار ہجرت نے زما مہاجر نے زما انصار سره شی خود ہجرت په جوان دی زد خپل قوم جنډي سره جنگی کوم د خپل قوم جنډه فلسطین ول زدا جنډه شیخ الاسلام ته جہاد او تاتاریانو حمله کول چنګیز اولاد په دمشق باندې بادشاہ وری تختیدوی تختیمه الله به مولا فتره گئی فوج کی ترتیب کو خلق کی تیار کر بادشاہ تو اتنا زما سر زما دے جانڈے سر وے نہ دد سنت خلاف کر اندیزم زما دا ہو سرم ہو تو ار مختا کو پر جانڈا کیا غدبل چا سر نے تلے اتباع سنت دا سیدا نو مقدار نشی جے سمر مناسبی مناسب تڑی دی او شاملہ چے اسبال پکیتا نہیں تکبر غرور نے بی دینو نہ کھنے یو پاک تک دی سکانو پٹکی ہم نہیں کنا چے دی غلط تو گونا دی دے تر ار سیدری دی دیتا او دی دے کہ سر اڑو نہیں مقدار پکار دی اندازا ثم الیہ ترجعون بیا با اللہ طرف تے کر دو رسائی یو نعمت ذکر کا الاحیاء جندی کول او جندی کول پر دو عنوان را واسطہ د نشنا مشتکلی بیا با دی جندی کوم نو او بدو ربکم امانا چی قیامت شتے او امانا کتاب حق دے امانا پیغمبر حق دے امانا دا مسئلہ توحید او امانا رجال اللہ رجال الصراط المستقیم دا او امانا مرگرتی آئیو کا دلیل دیلی ذکر کا ماوی بیان دا نعمت تے دا مین کی مرگی چرا سے سمو یمیتکم مرگ خو نعمت ندے مرگ غضب دا غر غم دے پریشانی دا روکا دا نعمت سر ذکر کرے دے مقدمہ دے نعمت نعمتی مقدمہ دے واجب واجبی نوے لوے نعمت بیا جوندن دے ابیا جنت دے نو آغا جوندن او آغا جنت کہ مرگ نہیں راگلے تیرے دین شال موت و جسرن دا مرگ پول دے بل عالم تا دا پوری وطو بل عالم کی خوشحالی دی چھ دا خوشحالی کارون دی کرتی